اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین هو الحی دعوی سورت ثالثاً خلاصہ کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی کہ سورت کا دعویٰ تین بار آئے گا، اب یہ تیسری بار دعویٰ سورت آ رہا ہے۔ اول حیو ہوا ضمیر معرفہ ہے، الحیو معرف باللام معرفہ ہے، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مقام پر تفسیر خازن کے اندر عبارت ہے، ھذا یفید الحصر، یہ چونکہ ہوا ضمیر بھی معرفہ جو مبتدا ہے، خبر الحیو بھی معرفہ، لہذا ھذا یفید الحسر، حسر کا فائدہ دے گا۔ یہ معنی کیا بنے گا پھر حسر کے اعتبار سے؟ اے لا حی الا ھو، جب حسر ہو گئی تو حسر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور زندہ کوئی نہیں ہے، لا حی الا ھو، تفسیر خازن، وہی ہے زندہ، اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی مخلوق بھی تو زندہ ہے، انسان، جن، چرند، پرند، جن پر ابھی تک موت نہیں آئی، وہ بھی تو زندہ ہیں، تو پھر ھوَ الحیُّ یہ کہنا کہ صرف اللہ ہی زندہ ہے اور کوئی نہیں، یہ بظاہر مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ الحی سے مراد ایسا حی الذی لا یموت۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک نے خود اس کی وضاحت کی، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہاں ہے؟ کون سی سورت تے کون سا پارا؟ سورت فرقان، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، 19واں پارا، سورت الفرقان، سورت الفرقان آیت نمبر 58 آیت نمبر 58 انکار، صفحہ 539 وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ اس آیت نے سورت حامی مومن کی آیت کی وضاحت کر دی کہ الحی سے مراد ہے الذی لا یموت، ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہ آئے، ایسا زندہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ ایک نہ ایک وقت مرنے والی ہے، لیکن ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہ آئے وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ لہذا ھوَ الحیُّ یہ حصر اپنے مقام پر درست ہو گیا کہ وہی ہے زندہ، معنی کیا ہوگا؟ ایسا زندہ جس پر کبھی موت نہیں آئے گی وہ صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے علاوہ باقی جتنے ہیں انہوں نے اپنے اپنے وقت کے مطابق دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے. یہ عام طور پہ مفسرین یہ جواب دیتے ہیں. دوسرا جواب ہوول حیو کے حسر کے بارے میں، دوسرا جواب یہ ہے کہ ہوول حیو یہ دعوی صورت آ رہا ہے اور اعلان ہے معبود برحق کے بارے میں. ہوول حیو میں اعلان کیا جا رہا ہے معبود برحق کے بارے میں. معبود برحق کا تقابل معبودان باطلہ کے ساتھ ہے. یہاں پر باقی مخلوق مراد نہیں ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ معبود حق کے مقابل جو معبودان باطلہ ہیں، معبود برحق کے مقابل جو معبودان باطلہ ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہوول حیو وہی ہے زندہ. کیا مطلب؟ جن جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ نہیں ہیں. معبودان باطلہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ زندہ نہیں ہے. ہوول حیو اللہ ہی ہے زندہ. کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ شرک کرنے والے جن کو پکارتے ہیں وہ زندہ نہیں ہے. اب اس اعتبار سے یہ ہوول حیو کی جو حسر ہے اسے کہیں گے حسر اضافی. جو پہلا جواب تھا اس پہلے جواب میں حسر حقیقی، اس میں تھا حسر حقیقی، اور اب اس صورت میں ہوگا حسر اضافی. کہ یہاں اضافت ہے، نسبت ہے، نسبت ہے معبودان باطلہ کی طرف. ان معبودان باطلہ کے تقابل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی ہے زندہ، وہی ہے زندہ، جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ نہیں ہے. اب یہ جو دوسرا جواب ہے اس کی وضاحت کے لیے نکالیے سورۃ رعد اموات غیر احیاء، سورۃ نحل، سورۃ نحل، ہاں جی صفحہ نمبر 404، سورۃ نحل 14 پارا آیت نمبر 20-21، آیت نمبر 20-21 صفحہ 404. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. والذین وہ کہ پکارتے ہیں یہ مشرک ان کو من دون اللہ اللہ کے سوا، وہ معبودان کہ پکارتے ہیں یہ مشرک ان کو، یدعون ہم، اور سمجھے ہم ضمیر مفعول بھی کا معذوف ہے، جن جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئن وہ کسی ایک چیز کے خالق نہیں ہیں، وہم یخلقون اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں، پیدا کیے گئے ہیں، امواتن وہ مردے ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون وما یشعرون انہیں شعور نہیں کہ کب وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قیامت کب آئے گی، قیامت کے دن جو ان کو زندہ کیا جائے گا یہ کب زندہ کیا جائے گا انہیں اپنے زندہ کیے جانے کے وقت کا بھی پتہ کوئی نہیں ہے. اب یہ آیت اس کی وضاحت کر رہی ہے. معبودان باطلہ هو الحی، معبود برحق کا تقابل معبودان باطلہ کے ساتھ ہے، اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے، سمجھے، انبیاء، اولیاء، جن جن کو پکارا جاتا ہے، جن جن کو مشرک پکارتی ہیں، وہ سب اس آیات کریمہ میں آ رہی ہیں. والذین، یہ والذین ذوی العقول کی آیا لیے آیا کرتا ہے، بتوں کے لیے نہیں. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس آیت میں تاویل کرنے والے تاویل کریں گے کہ جی اموات ان سے مراد بت ہیں. زیادہ حوالے تو آگے جب یہ مسئلہ آئے گا اس وقت آپ کو لکھائے جائیں گے. یہاں تھوڑی سی بات ذہن میں رکھیں، الذین ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بتوں کے لیے نہیں آتا. آگے یدعون کے بعد ہم ضمیر معذوف ہے، والذین یدعون ہم، یدعون ہم، یہ ہم ضمیر جو مفعول بھی کی معذوف ہے، وہ ہم ضمیر، یہ ہم ضمیر بھی ذوی العقول کے لیے آتی ہے، بتوں کے لیے نہیں آتی. من دون اللہ، یہ خود لفظ من دون اللہ پہلے سمجھ چکے ہو، اللہ کے سوا کا لفظ عام ہے، اللہ کے سوا کا لفظ عام ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو شامل ہے. جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے اللہ کے سوا، لا یخلقونا، لا یخلقونا، یہ صیغہ جمع مذکر غائبین کا، صیغہ جمع مذکر غائبین کا، لا یخلقون، یہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، بتوں کے لیے نہیں آتا. بتوں کے لیے لفظ ہوتا تو لا تخلقو، یدعونا ہم نہ ہوتا یدعونا ہا، لا یخلقون نہ ہوتا لا تخلقو، وہ سمجھے، لا تخلقو پر لفظ کیا ہے، لا یخلقون، جمع مذکر غائبین کا سیگا، نہیں پیدا کر سکتے وہ شیئن کچھ بھی. وہ ہم، یہ ہم ضمیر پھر ذوی العقول کے لیے، اگر بت مراد ہوتے تو ہم نہ ہوتا ہیا ہوتا. یخلقون، یہ پھر جمع مذکر غائبین کا سیگا ہے، واو نون جمع مذکر غائبین کا آ رہا ہے، یہ بھی ذوی العقول کی نشانی ہے، اگر غیر ذوی العقول بت مراد ہوتے تو ہیا تو خلاقو، ہیا تو خلاقو، لیکن لفظ کیا ہے، یخلقون. آگے امواتن، مردے ہیں، غیر و احیاء، ان زندہ نہیں ہیں. امواتن، یہاں پر مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب، یہ سارے بزرگ لکھتے ہیں، یہ اموات غیر و احیاء، اس سے مراد انبیاء اولیاء سب ہیں، انبیاء اور اولیاء سب ہیں. کچھ اموات ایسے جو دائمن مردے، جیسے بت، لکھتے ہیں اموات، اموات دائمن، ہر حال میں مردے، یعنی جن میں کبھی زندگی آئی نہیں، جیسے مردے، جیسے بت. دوسرا اموات فی الحال، اموات فی الحال، لکھتے ہیں جن جن بزرگوں کی پوجا کی گئی اور موت آ چکی ہے ان پر، اور ان پر کیا آ چکی ہے، موت آ چکی ہے، وہ اموات فی الحال. آگے اموات فی المآل، اموات فی المآل، انجام کے اعتبار سے مردے، جیسے فرشتے ابھی تک مرے نہیں، مریں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی تک موت آئی نہیں لیکن موت آئے گی، تو اموات سے مراد وہ کہتے ہیں بطور عموم مجاز کے، بطور عموم مجاز کے، عموم مجاز والا معنی ہے اموات میں، دائمی اموات، فی الحال اموات، فی المآل اموات، سمجھے. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو، انبیاء کو، اولیاء کو، سب کو وہ شامل کر رہی ہیں. یہ معبودان باطلہ جن کو پکارا جاتا ہے، یہ اموات ہیں غیر و احیاء. اس آیت کریمہ پر شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ان مشرکوں کے بارے میں اللہ پاک نے نازل کی جو مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، مرے ہوئے بزرگوں کی عبادت کرتے تھے، جن بزرگوں پہ موت آ چکی ہے جو ان کی عبادت کرتے تھے، یعنی جو انبیاء دنیا سے جا چکے ہیں، جو اولیاء دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی عبادت کرنے والوں کو اللہ پاک کہتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اموات ہیں، غیر و احیاء وہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، انہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایانا یبعثون. یہ اگلا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جن پر موت آ چکی ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ انہیں جو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کب زندہ کیا جائے گا. یہ ما یشعرون، یہ جم مذکر غائبین کا سگا ہے زویل قول کا. ایانا یبعثون، دوبارہ زندہ کیا جانا بتوں کا نہیں ہوتا، دوبارہ زندہ کیا جانا بتوں کا نہیں ہوتا، انسانوں کا، نبیوں ولیوں کا. اور یہ بھی پھر جمع مذکر غائبین کا صیغہ. چلو جی، اول حیو حسر ہے جی، حسر اضافی، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ زندہ نہیں ہے، زندہ صرف معبود برحق اللہ. هو الحی لا الہ الا ہو، یہ هو الحی دلیل ہے، لا الہ الا ہو اس کا نتیجہ ہے. جب زندہ وہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پھر معبود بھی وہی ہے. لا الہ الا ہو، سمجھو، جب زندہ وہی ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ معبود کوئی نہیں. یہاں بھی سنت احتیاط کے سمجھو، هو الحی زندہ وہی ہے، اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ نہیں ہیں. جب وہ زندہ نہیں ہے تو لا الہ وہ معبود بھی نہیں ہے، وہ معبود بھی جب زندہ وہ نہیں ہے تو وہ معبود بھی نہیں ہے. یہ لا الہ معبود کا نہ ہونا معبودان باطلہ کے لیے، تو هو الحی میں اس کے مقابل سمجھو، لا الہ کے مقابل سمجھو، جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو وہ اموات غیر و احیاء ہیں، زندہ نہیں ہیں، چونکہ زندہ نہیں لہذا معبود بھی نہیں. اور سمجھے، اور هو الحی زندہ صرف اللہ ہی ہے، تو یہاں لا الہ الا ہو ہے جو استثناء آ رہا ہے، تو معبود بھی وہی ہے. جب زندہ وہی ہے تو معبود بھی وہی ہے، اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ زندہ نہیں ہے تو وہ معبود بن سکتے بھی. گویا کہ جو معبودان باطلہ کی حیات دائمی کا قائل ہے، حیات دائمی کا قائل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ان کو معبود سمجھتا ہے، وہ ان کو کیا سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے. حیات دائمی ہے تو پھر معبود ہے، اور جو معبود نہیں بن سکتا اس کی حیات دائمی نہیں ہو سکتی. فادعوہ، یہ پھر نتیجہ ہے لا الہ کا، یہ فادعوہ یہ پھر نتیجہ ہے کس کا، لا الہ کا. اور جب معبود اور کوئی نہیں ہے، جب معبود اور کوئی نہیں ہے تو پھر فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر خالص اس ہی کو پکارو نا. جب معبود اور کوئی نہیں ہے تو پھر فادعوہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارو اسی کو اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار کو. جب معبود اور کوئی نہیں تو خالص پکار ہونی چاہیے، پکار کے لائق بھی اور کوئی نہیں. جب معبود ہونے میں اللہ اکیلا تو پکار میں بھی اللہ اکیلا. فادعوہ مخلصین، گویا کہ اگر کوئی کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارتا ہے، اس کا مطلب ہوگا اس کو معبود بناتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کو معبود بناتا ہے، اور معبود صرف ایک اللہ، لہذا پکار کے لائق بھی صرف ایک. فدعوہ، تفسیر عباسی کے اندر فدعو کا معنی موجود ہے فوحدوہ. فدعوہ فوحدوہ، پھر اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو، پھر اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھو. فدعوہ مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو اس اللہ کے لیے. الدین، تمام پکاروں کو. الدین الف لام استغراقی، الدین الف لام استغراقی، پکار ساری پکاریں، ما فوق الاسباب جتنی بھی پکاریں ہوں گی وہ پکاریں خالص اللہ کے لیے. یہ ما فوق الاسباب پکار کسی اور کی کرے تو وہ مشرک ہے. وہ سمجھے، یہ ما فوق الاسباب پکار حق ہے کس کا؟ اللہ ہی کا. خالص پکار ہو اللہ کی. اگر اللہ کی بھی پکار کرے اور بابا جی کی پکار بھی کرے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. یہ کیا ہو جائے گا؟ اور اس پکار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب پکار، ما تحت الاسباب. ایک دوسرے کو انسان بلا سکتا ہے، ما تحت الاسباب ایک دوسرے کو بلا سکتا ہے، اس میں کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا. اسباب کے مطابق یہ بلانا، قرآن سے بھی اس کی اجازت، حدیث سے بھی اس کی اجازت. یہاں اس قسم کی پکار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب پکار. اور ما فوق الاسباب کیا ہے؟ اب آپ مثلا سن رہی ہیں، سننے والے کو انسان کوئی کام کہے، یہ ما تحت الاسباب پکار ہے. اور جو سننے والا نہ ہو اس کو پکارا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ما فوق الاسباب ہوگا. یہاں آپ اسلام آباد سے کراچی والے کو پکاریں، اسباب کے بغیر، کوئی موبائل وغیرہ کے بغیر، سمجھے، یہاں سے اس کو کہیں کہ یار بڑی پیاس لگی ہے پانی تو پلا، کراچی والے کو جو تمہاری بات سن نہیں سکتا. عقیدہ ہو یہاں سے آپ اس کو پکاریں، عقیدہ ہو کہ وہ سن رہا ہے، عقیدہ ہو کہ وہ سن رہا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. وہ سمجھے، یہاں سامنے آپ کے زندہ انسان بیٹھا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جی حضرت میرے لیے دعا کریں، جائز ہے، قرآن سے بھی اس کا ثبوت، حدیث سے بھی اس کا ثبوت. لیکن آپ کے پاس نہ ہو، دور ہو کہیں، کیا ہو؟ کہیں دور ہو، کراچی میں، اس کو آپ کہتی ہیں فلاں حضرت صاحب میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے بیٹا دے. اس کو کہا جائے جو سن نہ رہا ہو، اس کو پکارا جائے، اس کے لیے دعا، اس کو دعا کرنے کے لیے کہا جائے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک. وہ سمجھے، یہ کیا ہو جائے گا؟ کراچی میں بیٹھا ہوا انسان زندہ ہے، سنتا بھی ہے، پر یہاں کی بات نہیں سنتا. کراچی میں بیٹھا ہوا انسان، کراچی میں اس کے پاس جو آدمی ہوں گے ان کی باتیں سنے گا، یہاں ہماری باتیں نہیں سنے گا. اس کو پکارا جائے یہاں سے، عقیدہ رکھا جائے کہ یہاں سے بغیر اسباب کے وہ ہماری بات سنتا ہے، سن کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بولو، یہ کیا ہے؟ یہ زندہ انسان، پر دور ہو، زندہ انسان لیکن دور ہو، تو اس کو پکارنا شرک ہے، اس کو پکارنا شرک ہے. تو جو زندہ ہی نہ ہو، مردہ ہو، مردہ ہو، تو مردہ تو یہاں سے جانے کے بعد نیک ہے تو علیین میں، برا ہے تو سجین میں، انبیاء کرام ہے تو علیین میں بھی اعلی علیین، علیین میں بھی اعلی علیین. یہ جو زندہ دور ہے وہ اس جہان میں تو ہے، جو زندہ دور ہے وہ اس جہان میں تو ہے، لیکن دور والے زندہ کو پکارنا بھی شرک ہے. دور والے زندے کو پکارنا بھی شرک ہے. تو جو مر گیا وہ تو اس جہان میں ہی نہیں, جو مر گیا وہ اس جہان میں ہے ہی نہیں, وہ تو اگلے جہان میں چلا گیا, وہ اس جہان میں ہے ہی نہیں, وہ تو اگلے جہان میں چلا گیا. وہ اس جہان میں ہو پر دور ہو, اس جہان میں ہو لیکن دور ہو, تو اس کو پکارنا شرک ہے. تو جو اس جہان میں نہیں اگلے جہان میں چلا گیا, تو سمجھو ذرا بات کو, یہاں جو زندہ ہے دور اسے کہا جائے گا بعید, اور جو مر گیا وہ بعید نہیں, وہ تو ابد ہو گیا. جو مر گیا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ابعد. زندہ انسان اس جہان والا دور کہیں ہو تو وہ کیا ہے؟ بعید. وہ کیا ہے؟ اور بعید زندہ کو پکارنا شرک ہے. بعید زندہ کو پکارنا, تو جو بعید بھی نہیں ابعد ہے, جو بعید نہیں بلکہ کیا ہے؟ ابعد ہے. اب اس کو کوئی پکارے, وہ سمجھے جو مر چکا ہے وہ بعید ہی نہیں, وہ کیا بن چکا؟ ابعد. وہ کیا بن چکا؟ ابعد. آگے آئیں گی عبارتیں. وہ بن چکا ہے ابعد. امام شافعی, امام احمد, ان کے مقلدین, وہ کہتی ہیں جو مر چکا ہے وہ بعید نہیں ہے, وہ تو ابعد ہے. وہ تو کیا ہے؟ تو اب اس کو پکارنا بے طریقے اولا شرک ہوگا, کیونکہ یہ پکار کیا ہے؟ مافوق الاسباب. یہ پکار کیا ہے؟ سمجھو, یہ مافوق الاسباب پکار اللہ ہی کا حق ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو مافوق الاسباب پکارنے کی اجازت نہیں. مافوق الاسباب پکارنے والا وہ ایسے سمجھو, وہ جس کو پکار رہا ہے اس کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے, اس کو اپنا لا الہ الا ہو فادعوہو, فادعوہو مخلصین لہ الدین. الحمدللہ, الحمدللہ. یہ دلیل ما قبل. پہلے جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کو پکارو, اللہ ہی ہے زندہ, تمہارے معبود زندہ نہیں ہے. اللہ ہی ہے معبود, تمہارے معبود معبود نہیں ہے. اللہ ہی کو پکارو, تمہارے معبودوں کو پکارنے کی اجازت نہیں. وجی دلیل کیا؟ دلیل کیا؟ اللہ کہتا دلیل یہ ہے الحمدللہ. دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمد کہ تمام صفات کارسازی اللہ ہی کی ہیں, تمام صفات کارسازی, صفات فاعلیت, صفات فاعلیت, صفات کارسازی, صفات کارسازی, ما فوق الاسباب دیکھنا, ما فوق الاسباب جاننا, ما فوق الاسباب سننا, ما فوق الاسباب شفا دینا, ما فوق الاسباب نفع پہنچانا, ما فوق الاسباب نقصان سے بچانا. یہ صفات کارسازی اللہ ہی کی ہیں. جب یہ صفات کارسازی اللہ ہی کی ہیں تو ما فوق الاسباب کسی اور کو پکارنے کی اجازت بھی ہو سکتی نہیں. الحمدللہ, تمام صفات کار سازی, صفات لوگ مانا کرتے ہیں الحمدللہ جی, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, سب تعریفیں. پھر سوال پیدا ہوتا ہے جی, تعریفیں تو رسول پاک کی, تعریفیں تو انبیاء کرام کی, تعریفیں تو صحابہ کرام کی, تعریفیں تو اپنے دوستوں کی, تعریفیں تو اولیاء اللہ کی, ان کی بھی تعریفیں ہوتی ہیں. پھر ساری تعریفیں اللہ کی تو نہ ہوں, ساری تعریفیں پھر اللہ کی تو نہ ہوئیں. پھر وہ کہتے ہیں جی مخلوق کی جو تعریف کی جاتی ہے تو مخلوق کی تعریف کی جاتی ہے بوجہ کمال کے. انبیاء کرام کی تعریف ہوگی تو ان کے اندر کمالات ہیں, اولیاء اللہ کی تعریف ہوگی تو ان کے اندر کمالات ہیں. علامہ اقبال شاعر کی تعریف ہوگی تو اس کے اندر شاعری والا کمال ہے. تو مخلوق میں سے جس کی بھی تعریف کی جائے گی تو تعریف کیوں کی جائے گی؟ کہ اس کے اندر کوئی کمال موجود ہوگا. اصل تعریف بوجہ اس کمال کے, اصل تعریف اس کمال کی ہے, اور وہ کمال مخلوق کو دینے والا اللہ, وہ کمال مخلوق کو دینے والا اللہ. جب وہ کمال دینے والا اللہ ہے تو تعریف ہو رہی ہے دراصل اس کمال کی, اور کمال ہے اللہ کا, کمال ہے. تو یہ تعریف مخلوق کی نہیں, یہ تعریف اللہ کی ہوئی, یہ تعریف اللہ کی ہوئی الحمدللہ. لہذا سب تعریفیں کس کی؟ اللہ کی. انبیاء کی تعریف کی جائے گی, اولیاء کی تعریف کی جائے گی, صحابہ کی تعریف کی جائے گی, تو ان کے اندر کسی کمال کی وجہ سے تعریف کی جائے گی, اور وہ کمال عطا کرنے والا اللہ, وہ کمال پیدا کرنے والا اللہ. جب کمال پیدا کرنے والا اللہ ہے اور تعریف ہو رہی ہے بوجہ کمال کے, تو لہذا وہ تعریف اللہ کی تعریف ہوگی, مخلوق کی تعریف نہیں ہوگی. لہذا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے, سب تعریفیں. یوں جواب دیتے ہیں, لیکن ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں اس مرمد مومن پہ, فرماتے ہیں اس طرح تو ہر مشرق کو بھی رحم مل جائے گی. وہ کہے گا جی ہمارا بابا جی ہمارے پیر فقیر جانتے ہیں سنتے ہیں, بیٹے دیتے ہیں دے سکتے ہیں, بیٹیاں دیتے ہیں, یہ کمالات ہیں ان کے, اور یہ کمالات ان کے اپنے تو نہیں ہیں, یہ کمالات دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کمالات عطائی ہیں, یہ کمالات. لہذا ہم جس وقت بابا جی کی تعریفیں کریں کہ بابا جی بیٹے دیتا ہے, فلاں کرتا ہے, فلاں کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, تو یہ بابا جی کی تعریف نہیں ہوگی, یہ تعریف کس کی ہوگی؟ جب اللہ کی تعریف ہوگی تو شرک نہ بنا. ہم نے تو بابے کی تعریف ہی کوئی نہیں کی, ہم نے تعریف کس کی کی؟ اللہ کی کی. لہذا شرک نہ بنا. اگر یوں کہا جائے تو پھر تو مشرکین کے لیے بھی ایک راہ بن جائے گی, وہ بھی اپنے معبودوں کے لیے صفات ثابت کریں گے, اور صفات ثابت کر کے پھر یہ کہیں کہ یہ صفات ان کی چونکہ عطائی ہیں, یہ دینے والا اللہ ہے, لہذا یہ صفات ہم بزرگوں میں مانتے رہیں, پیروں فقیروں میں مانتے رہیں, ان کو پکارتے رہیں, لیکن یہ کمال چونکہ اللہ کا ہے ان کی تعریف نہیں ہے, تعریف اللہ کی ہے, شرک نہ ہوا جی. اس لیے ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جواب ایسا دو کہ جس جواب میں مشرک کو اپنے شرک کا موقع نہ ملے. شرک کی جڑ کاٹ دو, مشرک کے لیے کوئی بہانہ کوئی بنیاد نہ رہے. فرماتے ہیں لہذا مراد کیا ہے تعریف سے؟ تعریف ما فوق الاسباب. تعریف سے مراد حمد, سے مراد حمد ما فوق الاسباب. اب بندے کی اگر کوئی تعریف ہے تو وہ ما تحت الاسباب ہو سکتی ہے, ما فوق الاسباب ہو سکتی. بندے کے اندر کوئی کمال بھی ہوگا تو وہ ما تحت الاسباب ہو سکتا ہے, اور وہ ما تحت الاسباب کمال وہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے, وہ اللہ کی صفت مختصہ نہیں ہے, لہذا شرک نہیں ہے. اور ما فوق الاسباب کوئی بھی صفت ہو وہ اللہ کی صفت مختصہ ہے, لہذا ما فوق الاسباب صفات اللہ ہی کے لیے ہوں گی, حمدیں اللہ ہی کے لیے ہوں گی. اگر کسی غیر کے لیے ما فوق الاسباب حمد کوئی ثابت کرے گا تو شرک بن جائے گا. تو الحمدللہ میں مراد کیا ہوتا ہے؟ حمد ما فوق الاسباب, صفات ما فوق الاسباب, تعریفیں ما فوق الاسباب. ما فوق الاسباب دیکھنا, جاننا, سننا, شفا دینا, نفع دینا, نقصان دینا, تباہ کرنا, بچا لینا, سمجھے؟ ما فوق الاسباب. یہ ما فوق الاسباب تمام حمدیں اللہ کے لیے ہیں, ما فوق الحمد, ما فوق الاسباب حمد کسی غیر کے لیے نہیں ہے. بات سمجھے؟ ذرا نکالیے وضاحت کے لیے سورۃ نمل 19 پارے کا آخر، یہاں ذرا دیکھو صفحہ 462 آیت نمبر 51 پہلے دیکھو، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں انا دمرناہم وقومہم اجمعین، انا دمرناہم، یہ انا سمجھو ذرا بات کو، دمرنا کافی تھا، دمرنا ہم نے ہلاک کر دیا، ہم نے دمرنا سے انا نا ضمیر وہ اللہ الگ پہلے کر کے لے آیا، نا ضمیر کو پہلے کر کے لے آیا ہے پھر اس کے اوپر انا داخل کر دیا، سمجھے؟ اس طرح مسند الے جب مقدم کر دیا جاتا ہے تو معنی حسر کا پیدا ہو جاتا ہے، تو معنی کیا ہوگا؟ انا بے شک ہم ہی نے، ہم دمرنا ہوں تباہ کر دیا ان سمودیوں کو، ان سمودیوں کو تباہ ہم ہی نے کیا، ان کو یہ تباہ کرنا ہماری صفت ہے، ان کو تباہ کرنا ہماری صفت ہے، کوئی اور تباہ کر سکنے والا نہیں ہے. اب یہ تباہ کر دینا پوری قوم کو یہ ایک مافوق الاسباب صفت ہے، یہ کیا ہے؟ مافوق الاسباب صفت ہے. اللہ کہتا ہے یہ صفت میری ہے، میں ہی ہوں تباہ کرنے والا، اس طرح کوئی اور تباہ کر سکنے والا نہیں. اور ساتھ اگلی آیت پہ دیکھو، اگلی ایک لائن چھوڑ کے دوسری لائن، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، أَنْجَيْنَا ایمان والوں کو نجات دے لینا، بچا لینا، مشرکوں کو تباہ کر دینا اور ایمان والوں کو بچا لینا، یہ ہمارا ہی کام ہے، یہ ہماری ہی صفت ہے. اب سمجھو، مشرکوں کو تباہ کرنا، توحیدیوں کو بچا لینا، یہ مافوق الاسباب صفت، اللہ کہتا ہے یہ میرا کام ہی ہے. آگے دیکھو، آگے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، آگے قوم لوط کا ذکر آ رہا ہے. قوم لوط کے ذکر میں اللہ کہتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو فَأَنْجَيْنَاهُ، فانجینا ہم ہی نے نجات دی لوط علیہ السلام کو، واہلہ اور اس کے ماننے والوں کو. اہل، پیغمبر کا اہل کون ہوتا ہے؟ بیٹا بیٹی اہل نہیں، ایمان والے، پیغمبر کی اولاد ایمان والے ہوتے ہیں. ہم نے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو، توحیدیوں کو بچا لیا، علم رہتا ہوں بیوی اب اہل میں تھی لیکن چونکہ مشرکہ تھی، اس کو اللہ نے نہیں بچایا، اس کو نہیں بچایا، ایمان والوں کو بچایا. ہے بیٹی، ہے بیوی پیغمبر کی گھر والی ہے، بیوی ہے لیکن مشرکہ ہے، جس طرح باقی مشرکوں کو اللہ نے تباہ کیا، بیوی کو بھی تباہ کیا، سمجھے؟ قوم لوط، لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے توحیدی، ان کو اللہ نے بچایا. آگے جو باقی قوم لوط تھی، جو کافر اور مشرق تھے، گندے کام کرنے والے بھی، شرک کرنے والے بھی، اللہ کہتا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، امطرنا ہم نے ان پہ بارش برسا دی پتھروں کی، آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسا کے تباہ کر دیا ان کو، سمجھے؟ اب یہاں بھی ایمان والوں کو بچا لینا، مشرکوں کو تباہ کر دینا یہ مافوق الاسباب صفت ہے. اللہ کہتا ہے یہ ہم نے کیا, یہ کرنے والا کون ہے؟ اب اللہ آگے کہتا ہے کل کل الحمدللہ, یہ نتیجہ ہے کل. اب میرے پیارے پیغمبر پھر اعلان کر, ان کو سمجھا مسئلہ کہ اس طرح مافوق الاسباب کسی کو تباہ کرنا, مافوق الاسباب کسی کو بچانا, اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کے ان کو کہہ دے الحمدللہ, یہ اس طرح مافوق الاسباب صفات کس کی؟ وہ سمجھے, یہ اللہ پاک پہلے صفتیں ذکر کرتا ہے مافوق الاسباب, پھر آگے نتیجہ کیا مرتب کرتا ہے الحمدللہ. تو اس الحمدللہ سے مراد کیا ہوگا؟ مافوق الاسباب صفات. وہ سمجھے مافوق الاسباب, یہ قرآن پاک کا انداز ہے. قرآن پاک اپنے الفاظ کی وضاحت خود کرتا ہے. قرآن پاک واضح کر رہا ہے کہ الحمدللہ اس حمد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ قوموں کو تباہ کرنا, قوموں کو بچانا, نجات دینا. جو مافوق الاسباب کام ہے, مافوق الاسباب صفات ہیں, یہ مافوق الاسباب صفات صرف اللہ کے لیے, حتیٰ کہ یہ صفت پیغمبر کے لیے بھی نہیں. پیغمبر بھی اللہ کا شریک نہیں ہوتا. بچانا اللہ کا کام ہے, اور کوئی بچانے والا نہیں. تباہ کرنا اللہ کا کام ہے, کوئی اور تباہ کرنے والا نہیں. آگے اس لیے اللہ کہتا ہے وسلام علی عباده الذین اصطفا, بندے جن کو اللہ نے چن لیا, وہ بندے جن کو اللہ نے چن لیا. وہ سمجھے, یہاں پر نبی بھی آ گئے اور نبی کے صحابہ بھی, نبی بھی اور نبی کے صحابہ بھی. نبی اور نبی کے صحابہ ان کے لیے سلامتی ہے. ان کے لیے کیا مطلب سلامتی کا؟ بچ جانا. بچ ان کے لیے کیا ہے؟ بچ جانا, بچانا ان کا کام نہیں ہے. بچانا ان کا کام بالکل اللہ الگ کرتا ہے. یہ بچانے والا کام الحمدللہ, اور پیغمبروں کے لیے وسلام علی عباده الذین اصطفا, چنے ہوئے بندوں کے لیے سلامتی ہے. بچ جانا ہے, بچ جانا ہے. وہ بچانے والے نہیں, بچانے والا الحمدللہ. وہ سمجھے, یہاں اللہ پاک بالکل فرق کرتا ہے, واضح کرتا ہے کہ یہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ. بچانے والا کون ہے؟ ذرا نکالیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سورۃ الصافات ہے, سواد ہے, اس کا بالکل آخر صافات ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, 658 صفا, صفا نمبر 658. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سلام علی المرسلین, وہاں تھا علی عباده الذین اصطفیٰ, نبی کے ساتھ صحابہ بھی تھے, یہاں صرف نبیوں کا ذکر ہے. سلام علی المرسلین, پیغمبروں کے لیے بچ جانا, پیغمبروں کے لیے بچ جانا, باقی بچانا الحمدللہ, بچانا الحمدللہ رب العالمین. چلو جی, اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مافوق الاسباب محامد, ما کو مفوق الاسباب صفات, اس لیے صفات کارسازی, صفات فاعلیہ مانا کیا جاتا ہے. چلو اپنے مقام کو دیکھو, الحمدللہ تمام صفات کارسازی, صفات فاعلیہ, صفات مفوق الاسباب اللہ ہی کے لیے, لہذا پکار بھی اللہ ہی کے لیے، جب صفات کارسازی اللہ ہی کے لیے، لہذا معبود بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. یہاں تک جی یہ پہلا حصہ پورا ہوا. یہ لا الہ الا ہو فدعو مخلصین لہ الدین فدعو پہ لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی، فعبدوہ واسألوا منہ حوائجکم، فعبدوہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واسألوا منہ اسی سے سوال کرو اپنی حاجات کا، حاجات کے لیے پکارو، حاجات کا سوال کرو تو اللہ ہی سے کرو، کسی اور سے نہ کرو. اچھا جی الحمدللہ یہ صفات کارسازی کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. یہاں پر امام رازی لکھتا ہے الحمدللہ پر صفات کارسازی ما فوق الاسباب صفات اللہ ہی کے لیے، لکھتے ہیں آگے لا للائمہ یہ صفات کارسازی اماموں کے لیے نہیں، لا للائمہ والاوثان التی لا تملک شیئن اور بت جو کسی چیز کے مالک نہیں، ولا تقدر ولا ضر ولا نفع اور کسی ضرر اور نفع پر قادر نہیں ہے، ان کے لیے یہ صفات کارسازی نہیں ہے، صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے ہیں. یہ تفسیر کبیر. کیا ہے؟ لال الہ شاید وہ ہو، لال الہ ٹھیک ہے چلو. اچھا جی یہ الحمدللہ اللہ ہی کے لیے یہ صفات کارسازی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صفات کارسازی نہیں ہیں، اللہ ہی کے لیے صفات کارسازی ہیں، اوروں کے لیے صفات کارسازی نہیں ہیں. اسی پر وضاحت کرتے ہوئے امام رازی نے لکھ دیا کہ الحمدللہ لا للآلہ. ٹھیک ہے ذرا جہ قبل کا انتظام تو ہوا پر اوکھا جو ہوا. اچھا جی لا للآلہ والاوثان التی لا تملک شیئا. چلو جی یہاں تک سورت کا پہلا حصہ ہوا جی. اب یہ آیت نمبر 66 سے یہ دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے. قل انی نہیتو، حصہ ہے دوم، انی نہیتو ان اعبد الذین، اعادہ دلیل وحی. شروع خلاصے میں یہ بات پیش کی گئی تھی کہ دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ ہوگا. اب پہلے حصے میں دلیل وحی گزر چکی ہے، اسی دلیل وحی کا اب اعادہ ہے. دلیل وحی کا اعادہ. قل انی نہیتو، کہہ دیجئے بے شک میں روک دیا گیا ہوں، منع کر دیا گیا ہوں، ان اعبد الذین، اس بات سے کہ عبادت کروں ان معبودوں کی، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے نہیں تو میں منع کر دیا گیا ہوں، یعنی مجھے تو اللہ نے روک دیا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی ہے. مشرک جن جن کو پکارتی ہیں، ان جن کی عبادت کرتی ہیں، اللہ پاک نے ان کی عبادت کرنے سے مجھے روک دیا ہے. یہ دلیل وحی ہے، یعنی میں کیا کروں، میں تو اللہ کی وحی کا، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، مجھے اللہ کسی غیر کی عبادت کرنے نہیں دیتا، اللہ نے غیر اللہ کی عبادت کرنے سے روک دیا ہے، شرک سے روک دیا ہے. لما جانی البینات، جب آ چکے ہیں میرے پاس بینات، من ربی، میرے رب کی طرف سے، جبکہ میرے پاس آ چکے ہیں بینات، بینات توحید کے دلائل، توحید کے دلائل، جلالین، دلائل التوحید، توحید کے دلائل میرے پاس آ چکے ہیں کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے. دلائل، دلائل سے مراد عام عقلی بھی تے نقلی بھی، عقلی بھی اور نقلی دلائل بھی آ چکے ہیں. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لوں؟ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں سپرد کر دوں اپنے آپ کو رب العالمین کے. اُمِرْتُ، میں حکم دیا گیا ہوں، کیا مطلب؟ یعنی توحید پر مامور ہوں، توحید کا مامور ہوں، توحید کا اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے. اب میں تو کسی کو شریک نہیں بنا سکتا. ان اسلم، اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکا لینا. مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت میں گردن جھکا لوں، کس کے سامنے؟ لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے. یہاں پر لکھتے ہیں علامہ ابن جریر، لرب العالمین دون غیره من الاشیاء، دون غیره من الاشیاء، تفسیر ابن جریر، کسی اور کے سامنے گردن نہ جھکاؤں، گردن جھکے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکے. اس لیے ان اسلم لرب العالمین، لرب العالمین کے اوپر نیچے کہیں لکھا ہوگا صرف، صرف رب العالمین کے سامنے میں نے گردن جھکانی ہے، میں نے رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے گردن نہیں جھکانی. ہو الذی خلقکم، یہ اعادہ دلیل عقلی، کیونکہ پہلے حصے کے مضامین کا اعادہ آنا ہے، اب یہ دلیل عقلی کا اعادہ ہے. ہو الذی خلقکم من تراب، جب کسی کی پکار کی جائے، جس کو کوئی پکارے تو پکارتا ہے اس لیے کہ اس معبود کے اس پر احسانات ہوتے ہیں، احسانات ہوتے ہیں، اس لیے یہ اس کو پکارتا ہے. اس کے یہاں پر چار وجوہات آ رہی ہیں، یعنی کسی کو جب پکارا جائے گا احسانات وغیرہ کی وجہ سے، تو اس کی چار وجہ ہیں. یہ الذی خلقکم نمبر ایک ہے، یہ ہیں احسانات سابقہ، احسانات سابقہ. ثم لتبلغوا اشدکم، یہ نمبر دو ہے، احسانات موجودہ، احسانات موجودہ. آگے هو الذی یحیی و یمیت، یہ نمبر تین ہے، سلسلہ موت و حیات کا اختیار، سلسلہ موت و حیات کا اختیار. آگے فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، نمبر چار، کارسازی و کار بر آوری، کارسازی و کار بر آوری. اچھا جی، اللہ پاک کے یہ چار احسانات یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ دیکھو کہ ماضی کے اندر احسان کرنے والا کون تھا، تو وہ بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. اب زمانہ موجودہ میں بھی احسانات کر رہا ہے تو اللہ ہی اور کوئی نہیں. پھر آگے موت و حیات کا اختیار بھی اللہ ہی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کوئی نہیں. پھر تمہارا کارساز اور مختار بھی اللہ ہی ہے، کوئی اور نہیں. لہذا اس ہی کو پکارو، اس کی پکار میں کسی کو شریک نہ بناؤ. چلو، هو الذی خلقکم، وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر پیدا کیا نطفہ سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر نکالتا ہے تم کو بچہ بنا کر. اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا عام طور پہ پیدا ہونے کا سلسلہ وہ تو من نطفتن یوں آ رہا ہے تو یہ کیسے کہہ دیا گیا من تراب. تو بات کو سمجھو, انسان جس چیز سے پیدا کیا گیا اسے ہم کہیں گے انسان کا مادہ. انسان کا مادہ نطفہ ہے عمومی طور پہ, لیکن تمام انسانوں کا باپ آدم علیہ السلام, اللہ پاک نے جو ان کو پیدا کیا تھا تو ان کی تخلیق کا مادہ مٹی. اس لیے من ترابن بھی کہنا ٹھیک ہے, من نطفتن بھی کہنا ٹھیک ہے. فرق کتنا ہے, ایک ہے مادہ قریب اور ایک ہے مادہ بعید. مادہ قریب کے اعتبار سے انسان کو پیدا کیا گیا نطفہ سے, مادہ بعید کے اعتبار سے انسان کو پیدا کیا گیا مٹی سے. بعض مفسرین نے اس طرح جواب دیا ہے کہ خالہ کا کم میں مراد خالہ کا اباکم, خالہ کا اباکم من ترابن ثم من نطفہ, پھر آئے گا ثم خالہ کا کم من نطفہ. سمجھے, بعض مفسرین نے آیت کا معنی اس طرح کیا کہ خالہ کا کم اس سے مراد کا ہے خالہ کا اباکم, اللہ نے پیدا کیا تمہارے باپ کو مٹی سے, پھر اللہ نے جو تم کو پیدا کیا تم نطفتن نطفہ سے, یہی نطفہ پھر بن جاتا ہے جمع ہوا خون, پھر بن جاتا ہے, پھر اللہ پاک اس کو نکالتا ہے بچہ بنا کر. طفلن بچہ تیار ہو گیا پورا, رحم مادر میں اللہ پاک اس کی شکل بناتا ہے, شکل بنا کے پھر اللہ پاک اس کے اندر روح ڈالتا ہے, روح ڈال کے پھر اللہ پاک اس کو نکالتا ہے. ثم یخرجکم طفلا, ذرا نکالیے یہاں پر صرف نطفہ اور آلہ کا, یہ دو حال ذکر کیے گئے ہیں انسان کی پیدائش کے. 18واں پارہ ذرا نکالیے, اٹھارہویں پارے کی ابتدا سورۃ مومنون آیت نمبر 12, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ جو شروع کیا من سلالتم من طین, چنی ہوئی مٹی سے شروع کیا, مٹی سے یہ سلسلہ شروع ہوا انسان کا, یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. پھر ثم جعلناہ نطفہ, جعلناہ کے نیچے لکھا ہوگا جعلنا نسلہ, پھر آدم علیہ السلام کی اولاد, اولاد کا سلسلہ اللہ پاک نے بنا دیا نطفہ سے. اب انسان کو جو اللہ پاک بناتا ہے اس کے وجود کو, وجود کو جو اللہ پاک بناتا ہے تو کس سے بناتا ہے, نطفہ سے. ثم خلقنا النطفة علقة, یہ دوسری حالت, پھر نطفے کو اللہ بناتا ہے جمع ہوا خون, رحم مادر کے اندر ہی وہ پانی کا قطرہ, اللہ پاک اس پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بناتا ہے. فخلقنا العلقة مضغة, یہ تیسری حالت ہے, پھر جمے ہوئے خون کو اللہ پاک گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے, مزغتن گوشت کا لوتھڑا. فخلقنا المزغتا عظامن, پھر اللہ پاک اس گوشت کے لوتھڑے کو عظامن ہڈی بناتا ہے, ہڈی بناتا ہے. فکسونا العظام لحما, پھر اللہ اس ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے. فکسونا العظام, پھر ہڈی پر, ہڈی کو پہنا دیا ہم نے گوشت, یہ پانچ حالتیں ہو گئی ہیں. ثم انشأناہ خلقاً آخر, یہ چھٹی حالت, پھر ہم نے اس کو پیدا کر دیا ایک نئی پیدائش میں, یعنی روح اللہ ڈال دیتا ہے. چھٹی حالت آتی ہے جب اللہ پاک روح ڈال دیتا ہے, روح ڈالنے سے یہ پورا جسم اس کا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اب یہ انسان. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, پھر تم تمام کے تمام اس کے بعد لمیتون, یہ جملہ اسمیہ ہے. ثم انکم جملہ اسمیہ, جملہ اسمیہ میں انا تحقیق کا، پھر میتون سیگا اسم سیگا صفت مشبہ کا جو دوام اور استمرار کا تقاضا کرتا ہے، پھر میتون کے اوپر لام تاکید کا، اللہ پاک کہتا ہے پھر تم تمام نے ایک وقت آنا ہے کہ میت ہو جانا ہے، تم تمام نے میت ہو جانا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر تم سارے قیامت کے دن زندہ کیے جاؤ گے۔ سمجھے، یہ الانسان، الانسان میں انبیاء اولیاء سب داخل، سب کو اللہ پاک اس طرح پیدا کرتا ہے، یہ پیدا کرنے کی مختلف حالتیں ہیں، پھر اللہ پاک سب کو موت دیتا ہے، پھر موت یہ میتون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت سے پہلے تم تمام نے میت رہنا ہے، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پکی بات ہے موت آ جانے کے بعد تم تمام کے تمام رہو گے میت۔ سمجھو، اس میت کے باوجود ایک برزخی حیات، ایک برزخی حیات، برزخی حیات میں میت کا میت ہوتا ہے جسم، برزخی حیات کے اندر کیا ہوتا ہے، جسم میت کا میت ہی ہوتا ہے، ایک برزخی قسم کی، ایک پردے کی حیات، جسے اللہ کہتا ہے ولاکن لا تشعرون، ولاکن لا تشعرون، جس کا تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، ایسی حیات جو میت کے مخالف نہ ہو، ایسی حیات جو میت کے مخالف نہ ہو، اس جسم کو میت کا میت بھی مانا جائے، یہ میت کا میت ہی رہے، اس میت میں پھر ایک برزخی حیات، اس میت کے اندر کیا ہوتی ہے، ایک برزخی حیات، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، لیکن وہ برزخی حیات ہوتی ہے دنیاوی نہیں، دنیاوی حیات یہ ہے کہ روح اندر آ جائے، روح اندر آ جائے، یہ بدن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شروع کر دے، اس بدن کے اندر تصرف کرے، اس کا کان سننے لگے، آنکھ دیکھنے لگے، یہ دنیاوی حیات، دنیاوی حیات آ گئی تو میتون ختم، دنیاوی حیات آ جائے تو میتون ختم ہو جاتا ہے، میتون قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک کی دلیل ہے، اس لیے میت سمجھ کر اہل سنت والجماعت نے، چنانچہ صرف انبیاء نہیں، صرف شہداء نہیں، اہل سنت کہتے ہیں ہر میت کے اندر ایک قسم کی حیات ہوتی ہے، بس سمجھے، ہر میت کے اندر ایک قسم کی حیات ہوتی ہے، قدر ما یتعلم او یتلذذ، اور وہ حیات برزخی حیات ہوتی ہے، وہ حیات برزخی حیات ہوتی ہے، ہر میت کے اندر ہوتی ہے، ہر میت کے اندر ہوتی ہے، صرف نبیوں کی نہیں یا صرف شہیدوں کی نہیں، ہر ہر میت کے اندر ایک قسم کی برزخی حیات ہوتی ہے، لیکن برزخی حیات کے باوجود وہ میت کا میت ہی ہوتا ہے، تاکہ لمیت ان کا انکار نہ ہو جائے، وہ برزخی حیات ہوتی ہے، وہ سمجھے، برزخی حیات، دنیاوی حیات کے روح اندر داخل ہو جائے، یہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اور شیعوں سے عقیدہ ہمارے پاس کچے لوگوں نے خمخواہ لے لیا، یہ آدھا ہے روح کی روایت لے لی، تو آدھ روح فی جسد ہی، اس کے راوی دو راوی شیعے، ایک شیعہ دوسرا قدری، دونوں راوی گویا کے غلط، اور قرآن کے خلاف وہ روایت، اس روایت سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جسم زندہ ہو گیا، ایسا زندہ ہو گیا کہ میت نہ رہا، میت نہ رہا، میت نہ رہا مانا جائے تو قرآن کے مخالف ہے، قرآن قطعی ہے، یقینی ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ قطعی اور یقینی ہے، اور وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد بھی ضعیف ہے، اگر خبر واحد صحیح ہوتی تب بھی قرآن کے مقابلے اس کو مانا نہ جاتا، وہ یادہ روح والی روایت، جھوٹی روایت، ضعیف روایت کو خامخواہ انہوں نے لے لیا، اور خامخواہ میت کا انکار کیا، میت بھی مانو، میت میں ایک قسم کی حیات بھی مانو، سمجھے، وہ حیات ہوتی ہے برزخی، یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اور یہی مسلک ہے جمعیت اشاعت التوحید والسنہ کا، جو تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک چلا آ رہا ہے، یہ جو تمام اہل سنت والجماعت کا مسلک چلا آ رہا ہے، بات سمجھو، ہمارے نزدیک صرف نبی نہیں، شہید نہیں، ہم تو ہر مردے کی حیات کے قائل، الزام دیکھو لوگوں کا، لوگ کہیں گے جی یہ مماتی ہیں جی مماتی آیات مانتے نہیں مانتے نہیں مانتے نہیں مماتی. پہلے تو ہی سنائی جاتی تھی, لوگ کہتے تھے وہابی نے وہابی نے وہابی نے. اب وہ بات ختم ہو گئی, اب کیا ہے مماتی نے مماتی نے. اس وقت کہتے تھے وہابی نے پیرا فقیرہ نو مندے نہیں مندے نہیں مندے نہیں. ہمارے بزرگ کہتے تھے ہم مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں پر پیروں کو پیر مانتے ہیں, اللہ کا شریک نہیں مانتے. اسی طرح اب کہتے ہیں جی مماتی ہیں مماتی ہیں. ہم کہتے رہے ہیں ہمارے بزرگوں نے شروع سے کہا ہے ہم تو حیات کے قائل ہیں قائل ہیں قائل ہیں, برزخی حیات کے قائل ہیں, جس حیات کا قرآن نے بیان کیا اس کے قائل ہیں, اور ایک حیات ہے بناوٹی جو ہمارے ان مقابل لوگوں نے بنائی ہے, یہ اعادہ روح والی حیات, یہ اعادہ روح والی حیات یہ شیعوں کا عقیدہ ہے شیعوں کی روایت ہے. ہم سنی ہیں سنی ہیں سنی ہیں, ہم شیعوں کے عقیدے کو ماننے والے نہیں ہیں. تم شیعہ بنو تو بے شک بنو, ہم شیعوں کی روایتوں کو اور قرآن کے مقابلے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب حیات کا اقرار ہم کرتے جائیں گے, کہیں گے جی ہم مانتے ہیں مانتے ہیں, پر ان آخرا نہیں مندے نہیں مندے مماتی نے مماتی نے مماتی نے. ہم کہیں گے ہم حیات مانتے ہیں مانتے ہیں, سامنے آ کے بات کرو, سامنے بات نہیں کریں گے, ادھر ادھر نہیں مندے غلام خونی نے عنایت شاہی نے پتھری نے فلاں. خام خواہ فتوے لگائی جاؤ لگائی جاؤ, تمہارا کام ہے فتوے لگانا, ہمارا کام ہے قرآن سمجھانا دلائل سمجھانا. ہم انشاءاللہ دلائل سے مسئلہ سمجھائیں گے. بات بتا رہا تھا, اب یہ دیکھو قرآن پاک کی صاف آیت, اس میں انبیاء اولیاء کسی کا کوئی فرق نہیں, تمام کے لیے موت بھی اور موت کے بعد قیامت کے دن زندہ. ثم انکم یوم القیامت تو باسون, کب زندہ کیے جاؤ گے قیامت کے دن. یہ موت جو آ چکی ہے دنیا والی موت, یہ موت قیامت تک رہے گی, قیامت کے دن دوبارہ زندگی آئے گی. اس جسم میں روح لوٹ کے جو آئے گا قیامت کے دن آئے گا, قیامت سے پہلے روح واپس. اور یہی مسلک ہے تمام اکابرین دیوبند کا, یہ صرف اکابرین دیوبند کا نام لیتے ہیں. ہم اکابرین دیوبند والا عقیدہ سناتے ہیں, ہم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اکابرین دیوبند کا مشن پھیلاتے ہیں. یہ اکابرین دیوبند کے نام سے ٹکر کھانتے ہیں. چلو جی, یہ من نطفتن ثم من علقتن, پیدا کیا پہلے نطفہ پھر علقہ, یہاں زیادہ تفصیل نہیں تھی. وہاں چھ حالات پورے اللہ نے ذکر کیے, سورت المومنون میں اللہ پاک نے چھ حالات پورے ذکر کیے. ثم یخرجکم, پھر اللہ نکالتا ہے طفلاً, دور اول, تین دور انسان کے اللہ ذکر کر رہا ہے. پہلا دور بچپن کا, آگے ثم لتبلغوا اشدکم, جوانی کا دور, دور دوم, ثم لتکونوا شیوخا, بڑھاپے کا دور. تین دور, تین دور اللہ پاک سنا رہا ہے. ایک بچپن کا دور, ثم لتبلغوا, یعنی ثم یربیکم ویبقیکم لتبلغوا, پھر بچپن کے بعد بھی اللہ پاک تمہاری تربیت کرتا ہے, تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ پہنچ جاؤ اپنی جوانی کو. ثم لتکونوا, ثم لتکونوا سے پہلے پھر ہے, ثم یربیکم ویبقیکم, پھر اللہ تمہیں پالتا ہے تمہیں باقی رکھتا ہے. لتکونوا شیوخا, تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے. اب سمجھو یہ ثم یخرجکم طفلا, اللہ پاک بچہ بنا کے نکالتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم, یہ آ رہے ہیں احسانات موجودہ. یہ پہلا کیا تھا, پیدا کرنا, بچہ بنا کے ماں کے پیٹ سے نکالنا, یہ ماضی کا زمانہ. اس ماضی کے زمانے میں احسانات کرنے والا پالنے والا اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں, لہذا عبادت پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے. اب آگے آ جاؤ, ثم لتبلغوا, یہ احسانات موجودہ. اب جوانی تک تمہیں پہنچا رہا ہے، تربیتیں کر رہا ہے، یہ جو کر رہا ہے اللہ پاک، یہ اللہ ہی تمہیں پال رہا ہے، کوئی اور پالنے میں شریک نہیں ہے، تو پکار کے لائق بھی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، بعض وہ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں یا جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے پیدا کیا، یہ پیدا ہونے تک یہ حالت مشترکہ، یہ حالت مشترکہ، ہر ایک کو ماں کے پیٹ سے اللہ نے پیدا کیا، یہاں تک یہ کیا ہے، یہ حالت مشترکہ۔ پھر کوئی جوانی کو پہنچے، کوئی بڑھاپے کو پہنچے، یہ انفرادی حالت ہے، یہ کیا ہے، انفرادی۔ منکم من یتوفا من قبل، بعض پہلے فوت ہو جائیں، یہ بھی انفرادی حالت ہے۔ ولتبلغوا اجلا مسمى، یہ حالت مشترکہ، تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنے مقرر وقت کو۔ کوئی بڑھاپے میں مرا ہے تب بھی وقت مقرر ہے، جوانی میں مرا ہے تب بھی وقت مقرر ہے، بچپن میں مرا ہے تب بھی وقت مقرر ہے، یہ حالت مشترکہ ہے، ہر ایک مرتا ہے اپنے وقت مقرر پر، وقت مقرر پر۔ ولعلکم تعقلون، اب یہ زندگی میں یہ حالات موجودہ ہیں، موجودہ حالات میں احسانات کرنے والا، زندگی میں جوانی میں بڑھاپے میں یہ سارے احسانات کرنے والا، احسانات حالیہ، احسانات موجودہ، یہ احسانات کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب یہ احسانات کرنے والا اللہ ہے، پھر اللہ ہی کو پکارو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک مت بناؤ۔ الذی یحیی و یمیت، یہ تیسرا درجہ، وہ کیا سلسلہ، موت و حیات کا اختیار، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، موت و حیات کے مالک ہونے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں، تو پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ ہو الذی یحیی و یمیت، فاذا قضا امرن، یہ چوتھی وجہ، کارسازی، کار بر آوری، کام کرنا، حاجت پوری کرنا، اللہ پاک جب کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ کہتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح تمام کام کرنے والا اللہ ہے، جب سارے کام کرنے والا اللہ ہے، تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی اللہ ہے۔ یہاں ایک تھوڑی سی بات ذہن میں رکھو، فیضاں قضا امرن، جب اللہ پاک فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، تو کوئی دیر نہیں لگتی، کن فیکون میں ہو جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ پاک جب انسان کو پیدا کرتا ہے رحم مادر میں، تو 9 مہینے میں جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر تم کہتے ہو کن فیکون، بس فوراً ہو گیا، فوراً تو نہیں سر، 9 مہینے لگے سو۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، 6 دنوں میں پیدا کیا، فوراً تو پیدا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، بس اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ تو بڑی دیر لگ رہی ہے، زمین آسمان کو پیدا کرنے میں 6 دن لگا دی اللہ پاک نے، انسان کے پیدا کرنے پہ بھی اللہ پاک 9 مہینے لگاتا ہے، پھر زندگی انسان کی، اس میں مختلف معاملات آتے ہیں، کبھی کون سا کام، کبھی کون سا کام، کسی کام کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، کسی کام کے لیے 2 مہینے لگتے ہیں، کسی کام کے لیے 4 مہینے اور 10 مہینے لگتے ہیں، کہیں چلا لگتا ہے، 1 لگتا ہے، کہیں 2 لگتے ہیں، کہیں 3 لگتے ہیں، اللہ پاک یوں وقت لگاتا ہے کافی سارا، سمجھے؟ تو یہ کن فیکون کیسے ہوا؟ تو جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کا جو فیصلہ ہے، 2 قسم ہے، ایک ہے دفعتن ہو جانا، دوسرا ہے تدریجن ہو جانا۔ قضا امرن، اللہ پاک جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، جس کام کے لیے فیصلہ کرے فوراً ہو جا، وہ فوراً ہو گئی، جس کے لیے فیصلہ کر دے تدریجن، آہستہ آہستہ، تو وہ کام کیا ہوتا ہے؟ تدریجن، سمجھے؟ تو یہ اللہ پاک کا جو فیصلہ ہے، فیصلہ دو صورتوں میں ہے، ایک ہے فیصلہ دفعتن اور ایک ہے فیصلہ تدریجن. اگر دفعتن فیصلہ ہو وہ چیز بھی دفعتن ہو جاتی ہے، اگر فیصلہ ہو تدریجن تو وہ کام بھی ہوتا ہے تدریجن. اچھا جی، اب یہ اللہ پاک نے انسان کے مختلف حالات بتائے، ان حالات میں آپ نے دیکھا انسان کے کئی حالات ہیں انفرادی، لیکن کچھ حالات ہیں مشترکہ. سب انسانوں کا رحم مادر سے پیدا ہونا یہ مشترکہ حالت ہے. پھر اسی طرح وقت کے مطابق مرنا ہر ایک کا، یہ بھی کیا ہے؟ مشترکہ. درمیان میں زندگی کے مختلف حالات، بوڑھا ہونا تے جوان ہونا، یا بوڑھے اور جوانی سے پہلے مر جانا، یہ حالات ہیں انفرادی. اجتماعی اور مشترکہ وہ کیا ہے؟ رحم مادر سے پیدا ہونا، یہ بھی مشترکہ ہے. اور وقت مقرر کے مطابق دنیا سے چلے جانا، گویا کہ دنیا پہ آنا بھی مشترک، دنیا سے جانا بھی مشترک. وہ سمجھے، یہ ہر ایک کے لیے جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے آنے کا، اسی وقت پہ آئے گا، اس سے پہلے آ سکتا نہیں. جس وقت پہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے جانے کا، اسی وقت پہ جائے گا، اس سے پہلے جا سکتا. اس سے پہلے ساری دنیا کوشش کر لے مارنے کی، مار سکتی نہیں. وقت پہ ہر ایک نے جانا ہے، چونکہ وقت پہ جانا ہے، کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس لیے اللہ سمجھاتا ہے، میرا توحیدی بندہ ڈرا نہ کر، ڈرا نہ کر. جو رات زندگی کی لکھی ہے، یہ سارے بڑے بڑے مل جائیں تو تجھے مار سکتے نہیں ہیں. اس لیے کسی سے ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، الم تر الذین یجادلون، اعادہ زجر. پہلے بتا چکا ہوں زجر کیا ہوتی ہے، دلائل اللہ پاک ذکر کرتا ہے. دلائل کا تقاضا ہوتا ہے کہ توحید کو مانا جائے، اس کے باوجود مشرک مانتا نہیں، غلط قسم کی حرکتیں کرتا ہے، غلط قسم کے کام کرتا ہے، تو ان غلط حرکتوں پہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ زجر. اب یہاں بھی آ رہا ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ اللہ پاک نے توحید کی آیات سنائی تو توحید کو مان لیتا، لیکن بجائے ماننے کے جدال کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے. اس جھگڑے کرنے پہ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار. آیات کا تقاضا ہے، بس آیت آئی، سر تسلیم خم، بس وہ سمجھے. آج کل بڑی مصیبت ہے، آیات سناتے جاؤ لوگ کہتے ہیں جی بزرگاں کی لکھے آئے، بزرگوں نے کیا کہا. او خدا کے بندو، آیات پر ایمان رکھو. بزرگ بھی بزرگ اسی لیے بنے کہ ان کا ایمان آیات پہ تھا. آیات پر ایمان لانے سے انسان کو بزرگی ملتی ہے. تم بھی بزرگی لینا چاہتے ہو، آیات پر ایمان رکھو. بس جب اللہ کی آیت آ گئی، اب کسی مولوی اور پیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی اور پیر کہے گا تو تب تو آیت کو مانیں گے، اور مولوی اور پیر نہ کہے تو پھر نہیں مانیں گے. یہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہر ایک کو آیات کا ادب، قرآن کا ادب نصیب فرمائے. لوگ کہتے ہیں بزرگوں کا ادب کرو، ٹھیک ہے بزرگوں کا بھی ادب کرو، لیکن آیات کے نیچے نیچے کر کے، آیات کے مقابلے میں کسی کا کچھ نہیں. ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب آیت آ گئی، آیت کے مقابل اب کسی اور کی بات حجت اور دلیل بن سکتی کوئی نہیں. اللہ پاک ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، الم ترا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں؟ یہ جھگڑا کرنا تو مناسب نہ تھا، یہ جھگڑا کرنا تو مناسب نہ تھا. انا یسرفون، کہاں سے یہ پھیر دیے جاتے ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، اعادہ تخفیف اخروی، تخفیف اخروی کا اعادہ، ڈراوا آخرت والا، کہ نہ مانے تو آخرت میں اللہ پاک سزا دے گا. الذین، کون ہے جھگڑا کرنے والے؟ یہ الذین یجادلون مبدل میں لو، اور الذین کذبوا سے بدلے، یہ جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ الذین کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب اللہ کی تکذیب کی، جنہوں نے کتاب اللہ کی، آیتیں آئیں کتاب اللہ کی، وہ ماننے کے لیے تیار ہو نہ ہوئے. وبما، وبما، اور اس مسئلہ کی، اس حکم نامہ کی، اور جو صورت حامی مومن میں آ رہا ہے فد اللہ مخلصینا، اور مخصوص طور پہ اس حکم نامہ کی تکذیب کی، کہ بھیجا تھا ہم نے ساتھ اس حکم نامہ کے رسول لانا، ایک رسول نہیں رسول، ایک رسول نہیں رسول، توحید جس کے ساتھ ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا، یہ حکم نامہ فد اللہ مخلصین اللہ الدین، یہ حکم نامہ دے کے ہم نے تمام پیغمبروں کو بھیجا جنہوں نے اس مسئلہ توحید کی مخالفت کی. اللہ کہتا فسوف یعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا مشرکو کس طرح تم نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی. بالکتاب و بما، بما کے نیچے من التوحید والبعث جلالین، لفظ ما سے مراد کیا؟ من التوحید والبعث، توحید کا مسئلہ، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کا مسئلہ، یہ پیغمبر سناتے رہے اور مشرکوں نے اس کو نہ مانا. یہ مسئلہ توحید کا، جس کے ساتھ ہم نے بھیجا تمام پیغمبروں کو، رسولنا، تمام پیغمبروں کو، مسئلہ الہ میں سن چکے ہو کہ تمام پیغمبر یہی مسئلہ سناتے رہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہر پیغمبر کی مشترکہ دعوت وہ لا الہ الا اللہ. کتاب اللہ کو جس نے جھوٹا کہا، تکذیب کی، مخصوص طور پہ توحید کی تکذیب کی، توحید کا مسئلہ، وہ مسئلہ جو تمام پیغمبر لے کے آئے تھے، جس نے یہ مسئلہ نہ مانا، فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. یہ بیمار سلنا بھی رسولنا، اس میں دلیل نقلی کی طرف اشارہ بھی نکلتا ہے، تمام پیغمبروں کو یہ مسئلہ دے کے بھیجا، تمام پیغمبر یہ مسئلہ سناتے رہے، تو یہ تمام پیغمبروں سے کیا ہو جائے گی؟ دلیل نقلی، دلیل جو اس توحید کو نہیں مانتے. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، ان قریب، اللہ پاک کہتا مشرک بس تھوڑی سی دیر ہے تیری مرنے کی، تینوں چنگے جوتے پہن گے اگے. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. کسی لگ لالو فی اناکہم، جبکہ توک ان کی گردنوں میں ہوں گے. وہ مشرک انسان، دنیا میں نہیں مانتا تو، توحید کا انکار کر رہا ہے، لیکن مرنے کی دیر ہے، اللہ پاک نے تجھے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، تیری گردن کے اندر توک ڈالا جائے گا، توک ڈال کے فرشتے تجھے گھسیٹیں گے. وہ سمجھے اس ویلے پتہ لگ سی یا کیویں یارمیاں کھاندا ہے آئے، کس طرح غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں کھاتا تھا، کس طرح توحیدیوں کا مقابلہ کیا کرتا تھا، کس طرح توحیدیوں پہ فتوے لگایا کرتا تھا. وہ مشرک انسان، اللہ کی کتاب کا منکر انسان، مرنے کی دیر ہے تجھے پتا چل جائے گا. اذن لگ لالو فی اناکہم، جبکہ توکوں کے ان کی گردنوں میں، والسلاسل، اور بیڑیاں، صرف توک ہی نہیں، اللہ کہتا ہے والسلاسل، اور بیڑیاں ہوں گی، زنجیر ہوں گے، زنجیر ہوں گے. یہاں بھی وہی قانون لگاؤ، اللہ تو آتب نم امام بارے داؤں، یہ اغلال اور سلاسل دو چیزیں آئی ہیں، دونوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آناک کے ساتھ. اب ذرا سمجھو، آناک کے ساتھ توک کا تعلق تو ہو سکتا ہے، توپ گردن میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن بیڑیاں زنجیر یہ گردن میں نہیں ڈالے جاتے. تو یہاں کیا ہوگا؟ اللہ تو آتم نم ومام باردا. یہاں کیا ہوگا؟ وَسَلَاسِلُ فِي أَرْجُلِهِمْ وَسَلَاسِلُ فِي أَرْجُلِهِمْ. تفسیر جلالین علامہ سیوطی نے یہاں پہ یہی لفظ لکھا، تفسیر جلالین وَسَلَاسِل زنجیر ہوں گے، بیڑیاں ہوں گی، فِي أَرْجُلِهِمْ پاؤں میں، پاؤں میں. یہ اللہ پاک قیامت کا ڈراوا پیش کرتا ہے. وہ توحید کو نہ ماننے والا انسان، غیر اللہ کو پکارنے والا انسان، اللہ کی کتاب کی تکذیب کرنے والا انسان، ذرا خیال کر، مر جائے گا تو تیرا یہ حشر ہوگا. اس برے انجام سے بچنا چاہتا ہے تو دنیا میں توحید کو قبول کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. گردن میں توپ ہوں گے، بیڑیاں ہوں گی پاؤں میں، اور یسحبون گھسیٹے جائیں گے وہ، مشرکوں کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا. فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں. ثم فی النار یسجرون پھر آگ میں، یسجرون جھلسائے جائیں گے. سمجھے؟ اور مشرک انسان غیر اللہ کو پکارنے والا، اے اقدسی مرغ روسٹ کر کے لیاؤ، اگ تے جھلسا کے لیاؤ، بابے اور نا دیت نظر تے نیاز، اے روسٹ کر کے لیاؤ، اگ تے جھلسا کے لیاؤ، وہ غیر کی نظریں نیازیں کھانے والے تجھے آگ پہ جھلسایا جائے گا. مشرک کو آگ پر یسجرون، فرشتے پکڑیں گے مشرک کو، یسجرون آگ کے اوپر جھلسائے جائیں گے. یوں آگ کا عذاب دیا جائے گا مشرک پلید کو. ثم قیل لہم، تذلیل مجرمین، ثم قیل لہم پھر کہا جائے گا ان شرک کرنے والوں کو، اینما کنتم، اینما کنتم تشرکون من دون اللہ. اینا او کہاں گئے تمہارے وہ پیر فقیر جن کو تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے، اینا کہاں گئے؟ دنیا میں تو کہتے تھے فلاں بابا بچا لے گا، فلاں بابا بچا لے گا، فلاں حضرت صاحب بچا لے گا. وہ مشرک آئینا کہاں گئے تمہارے وہ معبود، اور جن کے نام پہ بکرے چھترے دیا کرتا تھا، کہتا تھا وہ بچائیں گے، ذرا لیا نہ انہوں تینو بچا لین. آئینا ما کنتم تشرکون من دون اللہ، اور کہاں ہیں وہ جن کو تو شریک بنایا کرتا تھا؟ کالو، مشرک جواب دے گا، زلو اللہ، زلو اللہ، اللہ نظر آمدے کوئی نہیں، زلو ہے غابو، غائب ہو گئے ہم سے، غائب ہو گئے. سمجھو، اگر نیک پیر تھے انبیاء اولیاء، ان کو پکارا کرتا تھا، وہ تو یقیناً غائب. کیوں؟ مشرک آگ میں، نبی ولی جنت میں، نبی ولی جنت میں. تو زلو اللہ، غائب ہو گئے جی ہم سے، وہ تو جنت ایسا کر دیں تے اسی اگ چ سڑ دے پیاں. زلو اللہ، غائب ہو گئے ہم سے. سمجھے؟ ایک. اور اگر جن کے نام کی نظر نیازیں دیتا تھا وہ بھی مشرک. آج کل مشرک یہ نہیں ہے کہ صرف نبیوں ولیوں کو پکارے، بس بالکل ملنگ تڑنگ ننگے مشرک مر جاتی ہیں، ان کی قبر پہ جھنڈا لگا لیتا ہے، ادائی بھی بابا جی سی بڑی پہنچی ہوئی سرکار سی ہے. سمجھے؟ جس کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے وہ بھی مشرک، جو نظر نیاز دینے والا ہو وہ بھی مشرک، دونوں مشرکوں تو دونوں آگ میں ہوں گے، دونوں آگ میں ہوں گے تو پھر بھی وہ کہیں گے زلو انا، کیوں؟ درجوں کا فرق ہو سکتا ہے، درجوں کا یا جگہ کا فرق. جہنم بہت بڑی ہے، وہ یہاں عذاب میں، وہ وہاں دور کچھے، وہ بریلی میں عذاب، اے فیصل آباد عذاب، اتنا دور دا فاصلہ. جب اتنا دور کا فاصلہ ہو تو زلو انا، زلو غائب ہو گئے تھے، اب کیا کریں؟ دوسرا معنی زلو انا اگر پاس موجود ہو، یہ تو دور ہو، یہ بھی جہنم میں، وہ بھی جہنم میں، یہ بھی شرک کرتا تھا، وہ بھی شرک کرتا تھا، دونوں جہنم میں، لیکن درجوں کا فرق، دور ہونے کا فرق، تو غائب ہو گئے. دوسرا قریب ہوں بالکل، اور پھر تو کہے گا زلو انا ان نصرتنا، انا ان نصرتنا، غائب ہو گئے جی ہماری امداد کرنے سے. اج پتہ لگا ہے بابا ککھ کر سکتا کوئی نہیں. دنیا میں تو سمجھانے والے سمجھاتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہو، وہ ککھ کر سکتے کوئی نہیں، دنیا چ منندا کوئی نہیں سی. اب منے گا، کہے گا زلو انا ہماری امداد کرنے سے غائب ہو گئے. امداد نہیں کر سکتے نا جی، بچا نہیں سکتے، چھڑا نہیں سکتے. پھر اسے خیال آئے گا، او ہو، میں نے تو اقرار کر لیا کہ میں ان کو پکارتا تھا، ان کو پکار کے میں شرک کرتا تھا، یہ تو میں نے جرم کا اعتراف کر لیا، اقبالی بن گیا میں، اقبالے جرم کر لیا میں نے، تو ہوں تو پھنس ویسا. پھر فوراً کہا کہ نہیں نہیں اللہ غلطی ہو گئی میرے کو، بھول گیا میں تو کسی غیر دے نام دا بکرا چھترا کدے دتا ہی نہیں سی، میں نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. اس لیے آگے کہے گا بل بل بل کے کیا مطلب؟ یعنی پہلا جواب غلط ہو گیا ہم سے، جواب دینے میں ہم بھول گئے ہیں. اللہ لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم تو اس سے پہلے، اس سے پہلے کیا مطلب؟ یعنی دنیا میں، اب تو آخرت میں ہے نا، من قبل، اس سے پہلے، پہلے کا مراد کیا ہوگا؟ دنیا، دنیا میں شیئن، کسی چیز کو تیرے علاوہ پکارتے نہ تھے، اسی کدے شرک نہیں کیتا سی. دوسری جگہ میں آئے گا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، توبہ توبہ جی، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں تھا. یوں کہے گا کذالک، کذالک کاف تالیلیا، لذالک، لذالک، اسی لیے یذل اللہ الکافرین، اللہ پاک گمراہ کر دیتا ہے کافروں کو. ذالکم، یہ جو اللہ پاک ان کو سزا دے گا، بما کنتم تفرحون فی الارض، بسبب اس کے کہ یہ خوش ہوا کرتے تھے زمین میں، بغیر الحق، نا حق، یعنی تکبر کیا کرتے تھے. وبما کنتم تمرحون، اور بسبب اس کے کہ یہ تمرحون، اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے. یہ تفرح اور تمرح دونوں بظاہر تکبر کے ذمن میں آتی ہیں، لیکن دونوں کا فرق ہے. تفرحون دل میں، تمرحون اعضاء اور جوارے سے، اعضاء اور جوارے سے، بغیر الحق، الشرک، تفسیر کبیر مدارک. یہ سزا ان کو کیوں ہے؟ بوجہ شرک کے، بوجہ کس کے؟ ادخلوا ابواب جہنم. سوال پیدا ہوتا ہے جہنم میں تو یہ پہلے سے ہیں، یسقبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جہنم میں ہونے کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے، پھر دوبارہ کیوں کہا گیا ادخلوا؟ سمجھو، اس کے نیچے لکھا ہوگا قیل لہم قبل ذالک، قیل لہم روح المعانی، یہ جو اوپر والا ذکر ہے، اس سے پہلے ہی یہ بات بھی موجود ہے کہ اللہ ان کے بارے میں کہے گا کہ داخل کر دو ان کو، ادخلو، داخل ہو جاؤ مشرکو ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہو گے. فبئس مثوى المتکبرین، برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، شرک کرنے والوں کا، نا حق تکبر کی وجہ سے. تکبر کی وجہ سے شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ بڑا برا ہے. یہ اللہ پاک نے تخفیف پیش کی آخرت میں مشرکوں کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے. اللہ پاک سمجھانا چاہتا ہے شرک کرنے والا انسان اس برے انجام سے بچنا چاہتا ہے تو دنیا میں شرک سے بچ, آ توحید والوں میں شامل ہو جا. فصبر اعادہ تسلی, اعادہ فصبر صبر کر میرے پیارے پیغمبر. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ غلبہ و نصرت کا, اللہ آپ کو غالب کرے گا, اللہ آپ کی امداد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا. فَإِمَّا تُرِيَنَّكَ اما نُرِيَنَّكَ تَفِي دُنْيَوِي, ہم دکھا دیں آپ کو بعض الذی نعدہم, کچھ عذاب وہ جس کا ہم وعدہ دیتے ہیں ان کو, یا جس سے ڈراتے ہیں ہم ان کو, جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ سارا عذاب نہ صحیح, تھوڑا سا عذاب آپ کی زندگی میں دے دیں اور آپ کو دکھائیں, آپ کی زندگی میں ان کو عذاب دے دیں. یہ تخفیف دنیاوی, دنیا میں عذاب دے دیں, دنیا میں عذاب دیں اور آپ کو دکھائیں. او نتوفینک, یا آپ کو وفات دے دیں, آپ کو وفات دے دیں. فإلینا یرجعون, ہمارے پاس ہی لوٹ کے آئیں گے. سمجھو, آپ زندہ ہوں میرے پیارے پیغمبر, آپ کے سامنے مشرکوں کو سزا دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم قادر ہیں یہ کام کرنے پہ بھی, اور ہماری حکمت کا تقاضا ہو کہ اب عذاب نہ دیا جائے, ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں, دنیا سے لے جانے کے بعد پھر ان کو ہم سزا دیں, دنیا میں تب ہماری مرضی, آخر میں سزا دیں تب ہماری مرضی. الینا, ہمارے پاس ہی انہوں نے عذاب آنا ہے, ہمارے عذاب سے بچ سکنے والے نہیں ہیں. یہ تخفیف دنیاوی, دنیا میں عذاب دیں ہماری مرضی, دنیا میں نہ دیں, آپ کو دنیا سے لے جائیں اور پھر ان کو دنیا میں سزا دے دیں, یا دنیا میں دیں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن دیں, جیسے بھی ہم کریں یہ ہم سے بچ سکنے والے نہیں ہیں. اشارہ کیا جا رہا مشرک انسان اگر شرک پہ قائم رہے گا اللہ کا عذاب آئے گا, تجھے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہ سکے گی. یہاں بھی قرآن پاک کا انداز دیکھو, اب دیکھو نا, اما نورینا کا ہم آپ کو دکھائیں, دکھائیں کے مقابل کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہ دکھائیں. او نہ توفینا, او کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا نہ دکھائیں, دکھائیں یا نہ دکھائیں, مقابل کیا ہونا چاہیے تھا؟ نہ دکھائیں. یا سمجھو, نہ توفینا کا ہم آپ کو وفات دے دیں, اس سے پہلے پھر وفات کے مقابل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہم زندہ رکھیں. سمجھو, دکھانے کے مقابل کیا تھا؟ نہ دکھانا, اس کو اللہ نے ذکر نہیں کیا. وفات کے مقابل ادھر ہونا چاہیے تھا حیات, اس کا اللہ نے ذکر. یہاں بھی وہی سنت احتیاط ہے, سنت احتیاط کہ یہاں دیکھو اس کے مقابل وہاں لے جاؤ, پھر وہاں دیکھو اس کا مقابل یہاں لے آؤ. یہاں ایک چیز ہے ادھر دوسری طرف نہیں ہے, ادھر سے ادھر لے جاؤ, پھر ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے تو ادھر سے ادھر لے آؤ. اب سمجھو, نوری اللہ کا دکھانا ادھر ذکر ہے, دوسری جانب نے نہ دکھانا نہیں, اس کے مقابل سمجھو ہم دکھائیں یا نہ دکھائیں, ہم دکھائیں یا نہ دکھائیں. اور اگلی بات, نہ توفینا کا, نہ توفا ہم وفات دے دیں, نہ دکھائیں کیا مطلب وفات دے دیں, اس وفات کے مقابل ادھر سمجھو حیات رکھیں. حیات ہو تو دکھانا ہے, حیات ہو تو دکھانا ہے. نہ توفینا کا موت ہو تو دیکھ سکتے کوئی نہیں, سمجھے, موت ہو تو دکھانا کوئی نہیں. نوری اللہ کا دکھائیں, کب دکھائیں؟ جب زندگی ہو, زندگی ہوگی ہم دکھائیں گے, آپ دیکھیں گے سنیں گے. مگر وفا اللہ کا موت دے دیں, موت دے دیں تو ہم دکھا, تو ہم آپ کو دکھائیں, آپ دیکھ سکتے کوئی نہیں، دیکھنے والی عمر گزر گئی، نہ توفیلنا کا آپ دیکھ سکتے کوئی نہیں، ہم دکھاتے کوئی نہیں، ہم سناتے کوئی نہیں، آپ سن سکتے کوئی نہیں، سمجھے؟ زندگی ہو تو دیکھنا سننا ہے، موت آ جائے تو دیکھنا سننا کوئی نہیں۔ او میرا پیارا پیغمبر، دیکھنا سننا ہو یا نہ ہو، ہمارا دکھانا ہو یا نہ ہو، زندہ رکھنا ہو یا نہ ہو، الینا یرجعون، آئیں گے ہمارے پاس، ہمارے عذاب سے ان کو بچا سکنے والا کوئی نہیں، سمجھے؟ چلو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہ دلیل نقلی، دلیل نقلی کا یاد آ رہا ہے، یادہ دلیل نقلی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے، مِنْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، بعض وہ تھے قصصنا، جن کے قصے ہم نے سنائے آپ کو، وَمِنْهُمْ، اور بعض وہ تھے کہ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، جن کے قصے ہم نے آپ کو بتائے کوئی نہیں، جن کا حال سنایا کوئی نہیں۔ یہاں پر تفسیر خاطر نے مانا کیا، من لم نقصص، لم نذکر لکا حال الباقین، باقیوں کے حال کا تذکرہ ہم نے کیا کوئی نہیں۔ بعض پیغمبر وہ ہیں جن کا علم ہم نے آپ کو دیا، قصے سنائے، بعض پیغمبر وہ ہیں جن کے قصے نہیں سنائے، جن کا علم عطا نہیں کیا، جن کا علم عطا، مخصوص طور پہ عطائی علم کی نفی۔ بعض پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا حال ہم نے آپ کو عطا نہیں کیا، بتایا کوئی نہیں، بتایا، بیٹھے ہیں، سمجھو۔ اب یہ تو فرق ہے، یہ تو فرق ہے، بعض کا حال بتایا، بعض کا نہ بتایا، بعض کا بتایا، بعض کا، یہ تو فرق ہے، یہ تو، لیکن سمجھو، مگر مسئلہ توحید کا مشترک ہے، حال کے بتانے نہ بتانے کا تو فرق ہے، لیکن تمام پیغمبروں نے توحید کا مسئلہ سنایا تھا، اس میں کوئی فرق، وہ سمجھے، اس میں کوئی فرق، ان کا حال بتایا نہ بتایا یہ تو فرق ہے، دلیل نقلی بنانی ہے، لیکن سارے پیغمبر مسئلہ تو یہی سناتے رہے کہ لا الہ، وہ سمجھے، سارے پیغمبر مسئلہ یہی سناتے رہے لا الہ الا اللہ، اس پیغام کے سنانے میں فرق کوئی نہیں، ہر پیغمبر نے یہ پیغام سنایا، ہر پیغمبر نے یہ پیغام سنایا، ان کا حال بتانا یا نہ بتانا اس اعتبار سے تو فرق ہے، ان کے توحید کے بیان کرنے میں کوئی فرق نہیں، سب پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں توحید کو بیان کرتے رہے، سمجھے، یہ دلیل نقلی ہو جائے گی انبیاء کرام سے، کہ تمام پیغمبروں کی دعوت کیا تھی، کہ اللہ ہی کو پکارو، ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم مسئلہ نہیں سنا رہے، ہمارے پیارے پیغمبر سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جن میں سے بعض کے حال ہم نے سنائے، بعض کے نہ سنائے، لیکن وہ سارے پیغمبر اپنے اپنے زمانے میں مسئلہ یہی سناتے رہے کہ حاجات اور مشکلات میں پکارو صرف ایک اللہ کو، اللہ کی پکار میں کسی کو شریک مت بناؤ۔ آگے، وما كان للرسول ان ياتي بآيات الا باذن الله، جواب سوال مقدر، جواب سوال مقدر، سوال ہوتا ہے ہم جو نہیں مانتے تو معجزہ لے آؤ نا، معجزہ لے آؤ نا، معجزہ دکھاؤ نا تب ہم مانیں گے، معجزہ دکھاؤ، فرمائشی معجزہ، سورت بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں، وہ مسئلہ الہ میں سمجھایا تھا، وہ چند ایک معجزات ان کے فرمائشی معجزات تھے، ان فرمائشی معجزات کے بارے میں کہتے تھے معجزہ لے آؤ، اللہ پاک اس کا جواب دیتا ہے، اللہ پاک اس کا، کہ کسی پیغمبر کے اختیار میں معجزہ لانا نہیں، پیغمبر کا کام ہوتا ہے اللہ کا پیغام سنانا، پیغمبر کا کام معجزہ دکھانا نہیں، معجزہ دکھانا اللہ کا کام ہے، مرضی ہو تو دکھائے، مرضی نہ ہو تو نہ دکھائے، سمجھے۔ اب اس کو ہی ماقبل کے ساتھ لگاؤ، بعض پیغمبروں کا حال بتایا، بعض کا نہ بتایا، یہ تو فرق ہے، یہ تو فرق ہے، لیکن کسی پیغمبر کو بھی معجزہ لانے کا اختیار نہیں تھا، اس میں کوئی فرق نہیں. کوئی پیغمبر معجزہ لانے پہ قادر نہ تھا، یہ بات سب کی کیا ہے؟ اتفاقی. یہ سب میں مشترک کہ کوئی پیغمبر بھی معجزہ لا سکتا نہیں. معجزہ لانے والا کون ہے؟ یہ دیکھو، وما کان لرسول، رسول نکرا، پھر نکرا تا تنفی، کسی رسول کے اختیار میں یہ نہیں کہ آتی اب آیتن کے لیے آئے وہ معجزہ، الا باذن اللہ، مگر معجزہ آتا ہے تو اللہ کے اذن سے آتا ہے، کوئی پیغمبر لا سکنے والا نہیں ہے. آتی اب آیتن کے نیچے یہاں لکھتا ہے جلالین علامہ سیوطی لکھتے ہیں، پیغمبر معجزہ لانے والا نہیں، معجزہ لانے والا اللہ ہے، پیغمبروں کو معجزہ لانے کا اختیار کوئی نہیں. کیوں؟ لأنهم عبید مربوبون. جلالین لأنهم عبید، کیونکہ وہ تمام پیغمبر اللہ کے بندے ہوا کرتی ہیں، مربوبون وہ پالے ہوئے ہوتے ہیں، پالنے والے نہیں ہوتے، پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. جلالین پیغمبر چونکہ بندے ہیں، ان کے اختیار میں معجزہ لانا نہیں ہے، رب ہے اللہ، معجزہ لانے والا بھی اللہ ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب آ جاتا ہے حکم اللہ کا، حکم اللہ کا کیا نیچے لکھا ہوگا؟ نزول عذاب کا، عذاب کے نازل ہونے کا حکم آ جاتا ہے، تو قُضِيَ بِالْحَقِّ، فیصلہ کر دیا جاتا ہے بالحق، قُضِيَ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، نتیجہ مجرمین خسرہ ہنالکا، اس وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو باطل ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں. جب اللہ پاک اپنا حکم لے آتا ہے، عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے، پھر سب کو پتا چل جاتا ہے کہ خسارہ پانے والا کون ہے اور فائدہ پانے والا کون ہے. اور خسارہ پانے والے کون ہوتے ہیں؟ مبطل، باطل، جو باطل ہوتی ہیں وہ خسارہ پانے والے ہوتی ہیں. اللہ الذی جعل لکم الانعام، یہ اعادہ دلیل عقلی، دوسری عقلی دلیل کا اعادہ آ رہا ہے. اللہ الذی، اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے چوپاؤں کو، یہ چوپا ہے بنانے والا، پیدا کرنے والا اللہ، اس کے پیدا کرنے میں اللہ پاک کا شریک کوئی نہیں، تو عبادت اور پکار میں بھی اللہ کا شریک کوئی نہیں. لترکبوا منہ، یہ بنائے اللہ نے کیوں بنائے؟ تاکہ سوار ہو ان میں سے بعض پر، مثلا اونٹوں پہ سوار ہو سکتے ہو، گھوڑوں پہ سوار ہو سکتے ہو. منہ تاکلون، بعض وہ ہیں جن کو تم کھاتے ہو، جن کو تم، یعنی حلال جانور، حلال جانور ان کو کھاتے ہو. ولکم فی منافع، بعض وہ جانور ہیں کہ جن میں تمہارے لیے منافع ہیں، فائدے ہیں، مثلا ان کے بال سے، اون سے، ان کی نسل سے، ان کے دودھ سے تم فائدہ لیتے ہو. بعض جانوروں میں اللہ پاک نے تمہارے لیے منافع رکھے. ولی تبلغوا علیہم، اور تاکہ پہنچ جاؤ ان پر سوار ہو کر، حاجتن فی صدورکم، تمہارے سینوں میں کئی حاجات ہوتی ہیں، سواری کر کے حاجت پوری کرنے کے لیے جاؤ گے. حاجتن، اس سے مراد دینی حاجت ہو، دنیاوی حاجت ہو، سفر ہو کوئی سیر کا، یا جنگی کوئی سفر ہو، یا تجارتی کوئی سفر ہو، کوئی خانگی معاملات ہوں، اس قسم کے معاملات میں، حاجات میں جانوروں پہ سوار ہو کے تم پہنچ سکتے ہو. والے یا والل فلک تحملون، ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم اٹھائے جاتے ہو. وہ یریکم آیات، اللہ پاک اپنی توحید کی نشانیاں دکھاتا ہے. فحی آیات اللہ تنکرون، اور شرک کرنے والوں اللہ کی کون کون سی آیتوں کا تم انکار کرو گے؟